Estàs escoltant La Factoria dels 80. Aquesta és la segona part de The 80's Factory. Així hem escoltat la música de Roger Meno, un dels èxits de l'Italo Disco, amb la cançó anomenada What My Heart Wanna Say. Acabem d'escoltar aquesta peça i ara marxarem cap al 1987 per escoltar una de les cançons puntals a la banda d'una banda que va ser fundada als anys 70, a principis dels 70, Seattle, Washington, l'estat de Washington, als Estats Units, tot i que la banda, quan originalment es va començar a formar, provenia d'una mica més al nord, de Vancouver, a la Columbia Britànica, al Canadà. Els membres, això sí, eren de Seattle. Van començar amb el rock, amb el hard rock, van passar-se al pop, on van obtenir èxits com aquest que escoltarem ara mateix, i després, darrerament, després de més de 30 anys de carrera artística, s'han tornat a passar a la música dels seus orígens. Al capdavant, dues cantants com Ann i Nancy Wilson, però també multitud de membres que han passat per aquesta formació. Estem parlant de Heart i el seu número 1 del 1987, Alone. Che cresce piano piano, stringimi forte e stammi. Itàlia, Ricky e Poveri, també és una de les cançons que triomfava arreu i també als Estats Units, però sobretot també a casa nostra. Serà Per qui ti amo, la seva versió original en italià l'hem escoltat, tot i que també es va editar aquesta cançó en castellà. Seguirem, si us sembla, amb el nostre programa, una de les formacions més destacades de la música d'aquells anys i que també continua donant molt bona música avui en dia, és Bananarama. Heartless és el tema que escoltarem des d'un àlbum que publicaren l'any 2005, Really Saying Something. Després escoltarem a Albert One amb Secrets, versió més llarga de l'habitual, una de les cançons que el 1986 també marcaven el ritme de la música disco.

A la factoria dels 80 aquesta era una cançó d'Otis Redding, que també recordàvem. A vegades marxem una mica del que és el nostre millor temps, però per què no recordar cançons com aquesta, Mr. Beautiful, que acabem d'escoltar, una de les grans en la història d'Otis Redding abans, KB Caps, Dancing in the Dark, també una de les millors peces de l'Italo Disco. I ara seguirem amb aquells anys, escoltarem una cançó del 1987, dels èxits d'aquell any va ser el tema Shakedown, de Bob Seger. Després seguirem perquè tenim pensat ballar una mica a càrrec, per exemple, d'un cantant bastant més actual, que es diu Cheaper, del 2008 amb l'àlbum Funky Town, però que ens aportarà els ritmes de la música com nosaltres en millor els coneixíem, amb la cançó anomenada Moonlighting. Sentim doncs primer a Bob Seger des del 1987. Into the crowded line, break down, take down, shake down, you busted, busted, shake down, break down, take down, hurry, just about the time you think it, it's all right. Shake down, break down, take down, everybody wants into the crowd. nothing and gain. I'm just a stranger. Love the blues and the braves. There is the sun and moon facing their own. rolls on my dumb sofa. Will I look so good? We'll knock him cold. Knocking him cold in black and gold. We can have playtime in my little playroom. Disco dollies, my sex dwarf and my dumb chauffeur. I would like you on a long black lead. You can bring me all the things I need. Sex dwarf is midnight. Luring disco dollies to a life of vice. Sex dwarf, isn't it nice? Luring disco dollies to a life of vice. Heaven is that moment when I look into your eyes. Hem escoltat a Soft Cell amb la cançó Sex and Dorf, una de les peces conegudes d'aquesta formació. Ens arriba des de l'àlbum de grans èxits publicat l'any 2006. I Anne Murray, la cantant canadenca, que també a la Factoria dels 80 i es present diverses vegades des del 1979, en aquest cas, amb el seu gran èxit, aquesta cançó anomenada I Just Fall in Love Again. De nou m'he tornat a enamorar. Sentimental Lady és la propera de les propostes des del 1978 amb Bob Welch. Yes, and all of the things that I said that I wanted come rushing by in my head when I knew you. 14 joys and a will to be merry. All of the things that they say are very sentimental. Gentle wind blowing through my life again. Sentimental, really gentle one. All I need is sentimental. Yes, and all of the things that I said that I wanted come rushing by in my head when I meet you. 14 joys and a will to be merry. All of the things that they say are very sentimental. Gentle wind blowing through my life again. Sentimental, baby, gentle one. All I need is sentimental. Thank you. anem acabant el programa del dia d'avui. Ens queda una darrera cançó per escoltar, Bob Wills and Sentimental Lady, aquest clàssic de Patrick Hernandez, el Born to Be Alive, un dels grans clàssics de la música disco. Ens han servit per acomiadar el nostre espai d'aquesta setmana de The 80's Factory, el programa de dues hores que a través d'aquesta emissora t'arriba i et porta el millor de la factoria dels 80, de la generació dels 80, en tocs dels 70 i dels 90 també, com correspon amb el nostre programa. Amb la darrera cançó que ens acomiadarem en New Edition, un dels grans també de la música disco, és el tema del 1985 que recollíem des d'un àlbum de compilació dels seus grans èxits. Salutacions de ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, us torno a esperar properament aquí a la Factoria dels 80. Adéu-siau, amics. To go. And I hope this message stays in your mind, 'cause you almost lost a girl who was right on time. Here's one more thing that you got to know, just cool it down and stay in control. Help me out, trying to show me what life is really about, but this time I'm gonna